nice bas ju då. Det är en jazzbas, eller? Thank you. Jo, det är en hel del akkord. Men jag tycker det är rätt bra akkordbiten. Hey, are you there? You should play the lead guitar. That would be awesome. Oh, disco. Kul att kul att gömma. Kul att träffa någon svensk här. Ja, jag träffade någon svensk här innan. Så det är nice. Men ja, jag får gömma någon annan gång. Ha det bra.